तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ। तोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया उसे, छोड़ दिया उसकी गाली करतूतों ने, उसका भांडा फोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया उसे, छोड़ दिया। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, ओ दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। मेरी सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, मेरी सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। कॉलेज की सहेलियों से कैचअप कर लिया, हर कॉलेज की सहेलियों से कैचअप कर लिया। जिनको मिलना पाई उनको व्हाट्सएप कर दिया, ओ मेरे सैया जी से आज मैंने सुबह सवेरे उठ के मैंने, ओ मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय हाय हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय बाय बाय। आने दो आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय हाय हाय हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय बाय बाय बाय बाय बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, love you zindagi, love me zindagi। love you zindagi। जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। हाय साद मुरादी सोनी मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है, गुम है, गुम है, गुम है। गुम है, गुम है। पास आए यो मुस्कुराए,